Το πρωί μέσα στα μάτια σου αντικρίζω τη χαρά και ανοίγω τα φτερά στη σκέψη σου. Για σένα ζω, στη σκέψη τη δική σου χάνομαι. Φτάνει όμως αν μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πες μου αλήθεια αν μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Με το χάδι της ανάσας σου αναπνέω τη ζωή και σαν άνοιξη γλυκιά μακίζει τη ψυχή. Το πρωί αρχίζει η μέρα μιας υπόλοιπης ζωής που θα ζήσουμε μαζί σαν ατέλειες.